Паветра ахінула ядранай золлю. Было яно шэра-сталёвае, цьмянае, бо золак толькі яшчэ пачынаўся. Ціха было. Але ва ўсім адчувалася нейкая жывая напружанасць. Быццам начны спакой працінаўся памалу яшчэ стрыманай энергіяй, і пад навалам яе вова ўжо гатоў быў рассыпацца ў сумятлівую дзянную рухавасць. І застыгла ў шэра-сталёвым паветры маўкліва-трывожнае чаканне. Буланович шпарка пасігаў па вілаватых завулках, свежасць раніцы не заспакоіла, яшчэ больш нервы завастрыла, трывога жудаснай хваляй паласкала нутро, халадзіла сэрца ледзяной пустотай, па ўсім целе пускала нервовую дрыготу. Уваччу жывой плямаю стаяла Марына, такая, якою была ў апошнюю хвіліну. Твар свеціцца мукай пякельнай, вочы бяздонне пустое халоднае, і быццам чакае яго, быццам кліча, просіць спагады, а ў вушу няўпынна словы зычаць яе. Любы ты мой, апошняя ўцеха мая. Чаму яна зноў так сказала, апошняя ўцеха? Няўжо яна што надумала? І бурлівым пажарам расла ў грудях упэўненасць у самым страшным. Штурхала яго, прымушала бегчы ў грунь. Куды? Аб гэтым нават не думаў. Само сабой цягнула туды, дзе гадзюкамі ўюцца сталёвыя рэйкі, адкуль часам ляціць гэты зазыўны прарэзлівы вокліч. Чыгунка спаткала яго мёртвай цішынёй, і гэта здзівіла. Як бег, думаў чамусьці, што тут павінна быць рухавасць, жыццё, што тут няўпыннай чарадою павінны грымець жалезныя волаты, што тут няма ночы, няма спакою, аж маўкліва ляжаць чорныя мокрыя рэйкі, быццам пацягваюцца ў перадранішнім сне. В абодва бакі хаваюцца, точацца ў воўну туману белясага. І успомніў тады Буланович, што заўсёды бывае так, што чыгунка тож мае сабе адпачынак. І сціхамірыўся троху. Але не знікла трывога, бо цішыня на чыгунцы здалася чамусьці таемнай старожкай, быццам здрадліва сочыць за ім, хціва хавае ад яго нешта пад палой туману паўзучага. Стаяў троху, думаў, што ж цяпер? Куды? Хіба туды, дзе лес, дзе хадзілі калісь? І пайшоў, акунуўся ў золкі туман, як к лесу падыходзіў, ужо дзень расплыўся поўным светам, сонца чырвонай мятлой маханула, па макушках сасонак уліло ў паветра нешта прыветнае, цёплае. У лесе птушкі разнагалоссем пярэстым з цішой застыў. Тыглай спрачаюцца. Льюцца іх песні цурочкамі пекнымі, мітусяцца, блытаюцца ў вецці, снуюць жыццё раніцы, сакавітае, радаснае. А Буланович не чуе гэтых чароўных спеваў, не бачыць таго хараства, што навокал раскідаецца пекнымі малюнкамі. Ён упяўся вачмі ў бесканцовую стужку чыгункі і ідзе углыблённы ў сябе. Ён не ведае, што можа быць там за туманам, ён не ўяўляе нават, што можа ждаць яго там, але здаецца чамусьці, што во-во яшчэ колькі крокаў і будзе нешта страшнае, жудаснае. Буланович не прыкмеціў, як зайшоў далёка ў лес, і толькі тады спыніўся, як насустрач вылецеў поезд. Прамчаўся, прагрымеў, ашаламіў сваім рухам магутным і знік за паваротам, вільнуўшы жалезным хвастом. Тады Буланович схамянуўся, завярнуў назад і падаўся на станцыю, думаў ідучы: што ж гэта я як звар'яцелы. Калі здарылася што, дык жа напэўна заўважылі, туды трэба на станцыі. На станцыю, ды мой, нічога не было, просто стварыў сабе дурацкі настрой. Ён стараўся заспакоіць сябе, пераканаць, што няма нічога трывожна, што дарма ён узрушыўся толькі. Ён азіраўся і бачыў, што ўсё навокал такое звычайнае, простае, сонца, як і заўсёды, залаціць пожню вясёлым праменнем. Птушкі цвіркаюць прыветна, безрупатна. А вон людзі насустрач, мужчына з кабетай, спяшаюцца некуды, захапіліся жвавай гаворкай, як з ім параўняліся, зірнулі на яго абое з цікавасцю і, прамінуўшы, зноў пачалі сваю гутарку. К вакзалу падышоў Булановіч зусім заспакоены, прайшоўся разы са два па бязлюднаму перону, потым пайшоў пакой дзяжурнага агента, як уваходзіў, зноў пачуў неспакой у сярэдзіне, але стрымаў сябе, звярнуўся да агента звычайным спакойным голасам, быццам яго мала цікавіла тое, аб чым хацеў запытацца. Скажыце, калі ласка, у вас сёння ўночы нічога не здарылася на чыгунцы? Агент зірнуў на яго вострым дапытлівым поглядам, і гэты погляд палохаў Булановіча. А вас чаму гэта цікавіць? Запытаўся агент. Я маю на гэта прычыны, аб якіх вам сказаць не магу. А хто вы такі? Булановіч сказаў, агент, мусіць, здаволіўся. Так у нас было сёння здарэнне. У Булановіча пахаладзела нутро. Якое здарэння? І мімаволі голас яго задрыжэў. Сёння о 3-й гадзіне ўночы цягніком зарэзала адну жанчыну. Буланавіч міжвольна абапёрся аб стол, бо слабасць, цягучая нейкая, ліпкая, паплыла па ўсім целе, падкасіла ногі, быццам гнёт наваліўся цяжэрны, прыдушыў, прыціснуў, скомчыў пачуццё ў балючы даўкі клубок. Але яшчэ шавалілася слабая надзея. А мне яна, ці мала ж выпадкаў бывае, слухайце, яе не пазналі? Невядома, хто яна такая. Чакаў адказу як свайго смяротнага прыгавору. Агент адбіваў роўным спакойным голасам і ўсё дапытліва ўглядаўся ў яго. Так, яе пазналі, гэта Гарнова, адна камуністка тутэйшая. Тады быццам парвалася нешта ўнутры Булановіча. Быццам адкрылася страшэннае бездонне і загінула ў ім усё тое, што поўніла жыццё, што давала ўцеху. Заныла ў грудзях пустата, холадам адтупіла сэрца, выціснула слязу скупую, балючую. Потым захацелася ўбачыць яе, зірнуць апошні раз. Здавалася, што тады палягчэе, што тады не будзе гэтай даўкай пустаты ў сэрцы. Дзе яна? Тут, у пагаузе. Вартуюць яе, але вам можна будзе паглядзець. Як ішлі, Булановіч рыхтаваў сябе да самага страшнага, бо добра ведаў, што можа зрабіць з чалавекам жалезны волат. Вартаўнік прапусціў іх, Булановіч убачыў на падлозе нешта накрытае брызентам, з краю кроў. Сочыцца, гэта яна. Гэта тое, што нядаўна было чалавекам. Агент адгарнуў брызент. Адзін толькі момант глядзеў Буланович. Не мог глядзець, адвярнуўся. Не пазнаў ён Гарновай. Бо гэта была ўжо не яна. Жалезны волат зрабіў сваё дзела. Мучкі выйшаў Буланович з пакгаўза і ціха пасунуўся ў горад. Вакол купалася ўсё ў палкім сонечным свеце. Всё ззяло жыццём, вечна маладым, вечна прыгожым, всё пыхало маладосцю і сілай. Буланович не уважаў ні на што. Углыбіўся, утуліўся ў сябе, прыслухваўся к таму, што дзеецца там унутры, стараўся ўяўляць сабе Гарнову, будзіў у думках вобраз яе, і калі паўставала яна ўваччу прыгожая, смутная, тады я хапляў пякучы жаль. Не верылася, што няма яе. Здавалася, яшчэ стрэнуцца яны, яшчэ будзе тое чароўнае, ружовае, што было дасюль, што аздабляла жыццё. Сам таго не прыкмячаючы, Буланович падышоў да дзіцячага дома. З сяродку яго вылучаўся вясёлы, безрупатны гоман дзяцей, а на ганку сядзеў пануры Абшарскі. Ён спаткаў Булановича сваім цяжкім, нерухомым поглядам. Буланович дагадаўся адразу, што Абшарскі ўжо ведае. Ён падышоў да яго, моўчкі прывітаўся. Абшарскі комчыў у руках нейкую паперку, потым даў яе Булановичу, і той прачытаў: «Згубіла сваё месца ў жыцці. Дык навошта жыць?» М. Гарнова. Гэта яна напісала. Гэта яе апошнія словы. Лядкуль узяў гэту запіску Абшарскі. Як яна магла трапіць яму. І злосць узнялася на Абшарскага. Дурная, прыкрая злосць злаваў на Абшарскага за тое, што ён усё ведае, што ён таксама, мо яшчэ больш кадуе яе, што ён таксама любіў яе. І сам адчуваў Буланович, што злосць гэта нядобрая, брыдкая. Але не мог яе пераадолець. А Абшарскі гаварыў яму сумным дакорам: «Вы не ратавалі яе. Вы не здолелі, а яна, якая яна была добрая». У вачах яго Буланович убачыў слёзы. Не адказаў нічога, адвярнуўся і пайшоў. Ішоў усё шыбчэй і шыбчэй, быццам хацеў уцячы ад гэтага недарэчнага чалавека, ад гэтага дома, ад усяго таго, што перажыў тут, што асадкам гнілым асела на сэрцы. Гарадскі тлум канчаткова яго ацвярозіў, вярнуў да звычайнай жыццёвай свядомасці. І побач з глыбокім жалем зарадзілася ўнутры нібы здаволенне нейкае. А мо так лепей? Для яго лепей. Бо разарвала тыя ліпучыя путы, павучынне тое атрутнае, што хмелем спавівала волю яго, што цягнула ў прыгожую, але грузкую дрыгвяную багну. І лягчэй рабілася на сэрце, узнімалася бадзёрасць, смага да гэтага сумятлівага пярэстага жыцця, поўнага здаровага магутнага руху. А тое, што было, адлятала некуды ўдалеч. Здавалася, даўно-даўно прамінулым. Ахіналася туманам зыбучым. Вспомніліся словы Арончыка. Кветка пажоўклая. Так, кветка пажоўклая. І таму адляцела, адпала ад дрэва жыцця, зволіла месца здароваму, свежаму. І немало было такіх кветак, што прыцягнуліся к сонцу кастрычніка, што закрасавалі ў ім цветам жывым, пышнадзейным. Але глыбока ўраслі карані ў атрутна-гнілую глебу, набраклую лёкам смертэльным. І не вытрымалі палкага сонца. Пажоўклі.